राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 30 जून 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। नगदबंधम परम ब्रह्मधराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदृहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्धनम् देवकी परमानंदम् कृष्णो वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरुनाभात् पीताम्बरादरुरविंदफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादवन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुमद्भागवते नमस्तुभ्य श्री गुरु शरण कमले महात्यो नमस्तभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो कोई नई बात तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास रोज नई बात है। मौका मिला है बढ़िया, बहुत सुंदर अवसर मिला है, इस अवसर में अपना काम बढ़ा लेना चाहिए एकदम। मौका बार बार नहीं मिलता, ये एकदम सच्ची बात है। जब मौका मिला हुआ होता है तब उसे दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता है। जैसे आप हम मनुष्य बन गए तो मनुष्य शरीर कितना दुर्लभ है इसका ज्ञान नहीं होता। मनुष्य ही न है तो ज्ञान होता है, चेत होता है, मनुष्य बन गया तो कुछ इसका मूल्य नहीं देते, बड़ा भारी मूल्य है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए जिससे, कितनी ऊंची बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी श्रेष्ठ। इस महात्मा को जानते नहीं, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ परंतु निरर्थक नष्ट करने में, वैष्णव के सेवन करने में, निरर्थक नष्ट करने में, बिल्कुल फालतू समय बर्बाद करने में लगे हुए हैं। भाइयों बहनों का सच्ची बात है, मनुष्य शरीर की महिमा को जानते नहीं। ये समय बड़ा दुर्लभ है, एक एक क्षण अच्छे अच्छे काम में भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। दो बात तो हरदम कहता हूं मैं, एक भगवान को याद करना, एक दुनिया की सेवा करना, दो खास काम है मनुष्य शरीर के तहत। अगर मनुष्य शरीर में जीवों की सेवा नहीं करता, भगवान को याद नहीं करता, तो मनुष्य शरीर केवल कहने के लिए है, पशु से नीचा है, पशु से नीचा है। पशु जोड़ी में पाप कटते हैं और मनुष्य शरीर में पाप बढ़ते हैं। तो कौन से जीव को? मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो सब पापों को नाश करके उच्च पद प्राप्त कर रहे। मनुष्य शरीर इसीलिए है, मनुष्य शरीर में होकर पाप करता है, अन्याय करता है, अत्याचार करता है, दुराचार करता है, बहुत बड़े भारी नुकसान की बात है, बहुत बड़ी बात। मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिला है, मनुष्य परम प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए मैं मां की तरफ ध्यान नहीं दिया है, कृपा को ध्यान दो। मानव शरीर है, दुर्लभो मानुषो देहो देही ना क्षण बंधुरा, दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन, उसमें भी मुश्किल है महात्मा को दर्शन। भागवत करिए, भागवत दुर्लभ लब्धा सुदुर्लभ वेदम बहु संभव, सुदुर्लभ बहुत दुर्लभ है। अपने को पता नहीं, अभी मिली हुई चीज का आदर नहीं करते, उसे महत्व को जानते नहीं, ये बहुत बड़ी भारी भूल है। मानव शरीर है, भगवान की कृपा से मिला है। केवल एक विचार करो आप, मानव शरीर क्या अपने हाथ की बात है? एक अंगुली चली जाए तो किसी अंगुली वैसी मिले कोई? इतना शरीर है, अंगुली कट जाए तो पता लगे पास ही अंगुली, ऐसी नहीं मिले। रबड़ी बना लो, कितनी बना लो, कैसी बना लो, ये बात नहीं मिले। तो मानव शरीर मिलना कोई मामूली बात नहीं है। कबो करी करुणा नर दे ही देत ईश बिनु हेतु सने, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु कृपा कर गए मानव शरीर देते हैं, तब ये मानव शरीर मिला है। कितना दुर्लभ है इस शरीर के, समय को हरदम सावधानी से बड़े उत्तम से उत्तम काम खर्च करो। इसमें मुश्किल ये है, आप काम करो ना करो, अच्छा करो बुरा करो, कैसे करो, आपकी उम्र तो हरदम जा रही है, हरदम नष्ट हो रही है, हरदम रात दिन हरदम ही निरंतर निरंतर जा रही है, अंत नहीं पड़ता, हरदम जा रही है। जैसे गंगा जी समुद्र में जा रही है, इस तरह से अपनी उम्र नाश हो रही है, नाश में जा रही है। सावधान होकर भगवान को याद रखो, दुनिया का उपकार करो, अच्छे काम में लग गया तो लग गया, नहीं तो भाई समुद्र समय तो चला जाएगा, ये तो बीत ही जाएगा, सिवाय रोने के और कोई नहीं रहेगा। वर्षगांठ मनाते हैं, राजी होते राजी, सोचते नहीं, विचार नहीं करते, रोने जैसी बात है। 12 महीना चला गया, गए वर्ष गांव से, आज वर्ष गांव तक 12 महीना चला गया, काम कितना किया? 12 महीना बीत गया, इसमें कितना काम किया? परमात्मा की प्राप्ति नजीक नहीं, कितना काम किया? सोच रहे तो पता लगे, राजी हो रहे राजी, रोना चाहिए रोना, गजब हो गया, हमारे सामने सामने हमारी उम्र चली गई और वो जा रही है, हरदम जा रही है, हरदम। जैसे गंगा जी को सुबह देखो, शाम को देखो, रात में देखो, दिन में देखो, हरदम बह रही है, ऐसे हरदम उम्र बह रही है, मौत नजीक आ रही है, प्रत्येक क्षण नजीक आ रही है, प्रत्येक क्षण। तो सोचते ही नहीं, सावधान रहो, एकदम सावधान रहने की बड़ी जरूरत है। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, समय नष्ट हो रहा है भाइयों, उम्र जा रही है, बड़ी जोर से मौत आ रही है। जिस दिन को कोई चाहते नहीं वो दिन नजीक आ रहा है, सबका सबका छोटे बड़े सबका ही मौत का दिन नजीक आ रहा है। हरदम हरदम हरदम हरदम अरे काम कहीं नहीं कर नहीं रहे। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सा हानि चरमाद्रम सा चांद जल मूलता, वो हानि है, वो बड़ी गलती है, वो जड़ता है, मूलता है, बिल्कुल बेसमझी है। यन मुहूर्तम क्षण पापी, जिस मुहूर्त में क्षण में भगवान का चिंतन नहीं किया। उत्तम देही है तो उत्तम काम में लगना चाहिए, भगवान के चिंतन में लगे। अब सावधान हो जाओ, अब इतना समय चला गया। अब ना नशा नहीं, अब ना नशे ही हो, आज तक नाश लिया, अब नाश नहीं होतेगा। बहुत फायदा हो, बहुत लाभ है, बहुत बड़ा फायदा। अब भगवान का चिंतन करे, उपकार करे, सेवा करे, समय नरक दर्शन न हो जाए। सावधान सावचेत, मैं तो गीता बांद में सावधान पत्र छपाए थे, अपने जहां जहां दृष्टि पड़े वहां सावधान, घर में जगह जगह सावधान सावचेत, खबरदार राम नाम के मोर से खबरदार न रहो, जाए चलो बैकुंठ में फला न पकड़े कोई, राम नाम के बहुत से खबरदार, पर लगन खबरदार खबरदार हरदम ऐसे हरदम सावधान सावधान, घर में जगह जगह नहीं देना चाहिए सावधान, जहां दृष्टि पड़े वहां सावधान, हरदम साफ से देखो हरदम। विष्णु साधु उठे चला गया, तो भाई एक मन में आवे, एक सावधान पढ़ना सफा दे। सब भाई बहन देखो अपने घरों में जगह जगह सावधान सावधान, जहां दृष्टि पड़े वहां सावधान, कितना पर मैं सफाया था, कई वर्ष पहले की बात है, बड़ा बड़ा बड़ा सावधान सावचेत खबरदार सेतु। आवश्यकता है भाई बहन अपने गांव में अपने घरों में जगह जगह शो सकता है, जगह जगह बहुत आवश्यक। और केवल छपाने से नहीं, आप मत छपाओ, बेशक मन में रखो, भीतर में ये बात रखो, सावधान हो हरदम सावधान रहो, सावधान रहो हरदम सावधान। समय बीत रहा है, मौत नजीक आ रही, सबकी छोटे से छोटा बड़े से बूढ़ा सबकी मौत नजीक आ रही है तेजी से। क्षण करते छेद छेद बीते, क्षण से घड़ी हो जावे, घड़ी घड़ी जीते पहर बदीते, घड़ी घड़ी करते पहर बदीते, आठ पहर घुल जावे, भजन बिन मन जावे दिन जावे। अरे मन तू गोविंद क्यों नहीं गावे, भजन बिना दिन जावे। असली दिन बड़ा भारी कीमती समय जा रहा है और मौत आ रही है, जिस दिन को कोई नहीं चाहते वो दिन नजीक वाला है। कोई नहीं चाहता है, कभी गुस्से मार कह दो बने, चाहता नहीं कोई भी, वो दिन नजीक आ रहा है। और हरदम बैठे हैं, बातें कर रहे, विचार कर रहे, राम राम राम राम राम राम। अपने घरों में लगा दो, जहां आप बैठो जिसमें एक कलम है, कलम लेकर लिखने के लिए कलम के एक डोरा बांधो, डोरे को देवते सावधानी के लिए डोरा बांधो, पता नहीं पड़े किसी को भी। डोरा इस बात का याद आ जाए भगवान, याद रखो भगवान को, याद रखो। ऐसे जगह जगह आप बता दो, ऐसे बड़ा लो अपने अपने मन से, दूसरे को पता भी नहीं लगे, और अपने हरदम सावधान रहो। बहुत बड़ा भाई ऐसा हानि महत्व बड़ी गलती, यन मुहूर्त क्षणम वापी वासुदेव न चिंते, भगवान को याद नहीं करते, बहुत बड़ी भारी हानि हो रही है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान को पुकार, हे नाथ हे प्रभु कृपा सिंधु, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। हरदम चेत को सावधान हो, समय जा रहा तेजी, राम राम राम राम राम राम राम। ये समय रूपी धन बार बार नहीं मिलेगा, मिला है तो खुला मिला है, और खुला मिलने पर भी प्रति क्षण मौत नजीक आ रही है, प्रति क्षण। और जीवन का समय नष्ट हो रहा है, काम कितना किया है। बड़ी सावधानी है, समय बिताओ भाई जी का एक लेख बहुत वर्षों पहले जब मैं कलकत्ते में रहता था उस समय आया था, एक प्रश्न लेख था, सावधानी ही साधना है, सावधानी ही साधना है, हरदम सावधान रहना ही साधन है, सावधानी एक पृष्ठ एक पृष्ठ लिखकर सावधानी साधना है, हरदम सावधान रहो। दिल में जागृत रही है बंदा, हेत प्रीत हरिजन से करिए पर हरिये दुख गंगा, मन से दिल से जागृत रही है बंदा, हरदम जागृत रहो, हरदम सावधान रहो, सावचेत रहो, समय जा रहा है, मृत्यु आ रही है, सावधान रहो। कोई सहायता करने वाला है नहीं, सिवाय भगवान के कोई नहीं, और भगवान को याद नहीं किया तो क्या किया। मनुष्य नहीं प्राप्त करके अगर भगवान को याद नहीं किया तो बहुत बड़ी भारी गलती है, बहुत गलती। मनुष्य शरीर सार्थक नहीं हुआ, और भाई ये तो दिन जाएगा, ये दिन जाएगा, आज दिन तक जितने दिन चले गए इतने वर्षों, अगर हम भगवान का चिंतन करते तो क्या हमारी ये दशा रहती, जरूर सुधार होता, जरूर। इनमें संशय नहीं, संदेह नहीं, किंचित बात नहीं, अगर ये करते तो बहुत लाभ होता। उस समय अब समय बताए, अब सावधान, हरदम सावधान सावधान। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भाई बहना सब त्याग सब करो, समय जा रहा है, समय जा रहा है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये समय केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, यही तनु कर फल विषय न भाई, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग सर्व अंतर खुदाई, यही तनु कर फल विषय भाई, विषय सेवना करूंगी। ये परिवार नियोजन है केवल विश्वास है, महान पतन है, महान पतन, केवल भोग ही ले, केवल भोग ही, अच्छे अच्छे धनी घराने में, अच्छे अच्छे माता बहनों, बड़ी अच्छे अच्छे चंद समय खराब कर दिया। एक धनी घराने की बात, श्री धन पत्री में चार संतान लिखे हुए, चार संतान, जब तीन संतान हुए, चार संतान क्यों नहीं हुए, ऊपर गर्भ गिरा दिया, जान कर गर्भ गिरा दिया, यद पाप ब्रह्म हत्याया दुगुण गर्भपात में, जो ब्रह्म हत्या को पाप लगता है उसे दूना पाप लगता है, महान मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता, भगवान के सब उतार है। अब ये समुद्र के किनारे तेरा जिला, तेरे जिला में सब हो गया, समुदाय जोर से वो शब्द निगाह रखते है, तेरे महापाप अकल नहीं आती, भगवान के यहाँ गफलत नहीं होती, जान जान करके महापाप किया, केवल भोगेचा है, भोगेचा में मनुष्य अंधा हो रहे, अंधा कितना पाप किया है, अरे माया मानते नहीं, भाई लोग मानते नहीं, कितने आदमियों ने नशबंदी कर ली, कितनी माताओं ने ऑपरेशन करा लिया, फिर भी कराते इसमें राजी होती राजी, हिंदुओं की दशा क्या होगी भगवान जाने, मानते हैं नहीं, आप कृपा करो, सावधान हो जाओ, कोई रक्षा करने वाला है नहीं, किसी के हाथ में रक्षा है, दशा दुर्दशा संख्या बढ़ रही है, मुसलमान एक 33 वर्ष की अवस्था 24 लड़का लड़की, 33 वर्ष की अवस्था है और 24 लड़का लड़की है, दो दर्जन क्यों बड़ा टीडी बढ़ के बढ़ रहा है और आपकी क्षमता घट रही है, मानते हैं नहीं, आप कृपा करो, कृपा सुन लो, आपका पुस्तक जलाएंगे, आपके मंदिर तोड़ेंगे, आपको बहन बेटी को ले जाएंगे, आपको दुर्दशा करेंगे, कलकत्ते में बाजार में गाय चल रही, मैं सुनी गाया बाजार में, इधर उधर सोने बाजार में, हिंदू वाले वहां भीतर में गौर वो हत्या, ऐसे ऐसा ना तो वो संख्या बढ़ रही है, अरे आप सही लटा रहे हो, मानते हो नहीं, ऐसा क्या होगी भगवान जाने, क्या मानते नहीं, क्या दशा होगी, 24 लत 33 वर्ष की अवस्था है, 33 वर्ष की अवस्था में 24 लत, उनका नाम पता ले हो ही, नाम पता नहीं हो, अखबार में आया तो अखबार थी वो देखो कटे कौन है देखो खोज कर जरूर नाम पता लो। 33 वर्ष की अवस्था में 24 लड़का बन रही है, एक एक वर्ष में एक लड़का हो जाएगा। अभी तो 33 24 लड़का 19 वर्ष है, 9 वर्ष उम्र क्या था भाई, 24 लड़का देगी 33 वर्ष अवस्था 9 वर्ष। अगर इस लड़के जितना वर्ष से डर दूंगा वे करेंगे क्या, मेरे मत करेंगे पुस्तकों को चलाएंगे, बैंक बैठी को ले जाएंगे, आपका नाश करेंगे। और सरकार भी उन्हें मंत्र मुसलमान मर जाए उनको हर जना देते हैं, हिंदू मर जाए कुछ नहीं, प्रत्यक्ष आपकी हानि हो रही है, फिर आप अपने वर्ष का नाश कर रहे हैं, बड़ी भारी हानि। क्या दशा होगी भगवान जाने। कहने पर भी मानते नहीं, आप जरा सोचो क्या दशा होगी। भगवान को याद करो, हे नाथ, बड़े बड़े धनी घराना में बात हो रही है, उन लोगों ने विचार कर लिया है कि धनी घराना में बहुत से मुसलमान बन गए और दारे बचिया में थोड़ा आदमी रहेंगे, परिवार निर्दर हो जाएगा, बन जाएंगे, सब धंधा करेगा, सब धंधा पाने आएगा, चिंता मत, ऐसा विचार कर लिया है। अगर हो रहा है ठीक वैसे ही, फिर भी आप सावधान नहीं हो रहे, राम राम राम राम राम, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, क्या दशा होगी। सामने प्रत्यक्ष में बातें हो रही है, इनमें भी समझते नहीं, तेरा जिला खत्म हो गया, तेरे जिला में सब खत्म हो गया, कोई नाम बता रहा, नाम बता दे, गांव का नाम है आसाम में नौगांव, नौगांव जिला है, नौगांव जिला नहीं कहूँ अभी नहीं, या मामा साहब बात समझ, सामने आपके सामने उदार हो रहे, नेत्रों के सामने फिर भी देख रहे, और मनुष्य मर जाता है, जन्मता मर जाता है, कई मर जाते हैं, फिर भी दो हो गया औसत, क्या बुद्धि हुई है, राम राम राम राम राम राम राम। कितना नुकसान हो रहा है, सावधान नहीं हो रहे, सावचेत नहीं हो रहे, क्या दशा होगी। भगवान को याद करो, हे नाथ, ये कुसमाद कर रहे हो, जान जान कर नाश कर रहे, अपने में कोम का नाश कर रहे हो, हिंदू कोम का, मेरे को ऐसा दुख नहीं है, भगवत प्राप्ति हिंदू धर्म में बहुत सरलता से, माँ बाप की आज्ञा मानो, पति की आज्ञा मानो, राजा की आज्ञा मानो, मालिक की आज्ञा मानो, इन आज्ञाओं के मानने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी सुगम बातें कितनी भक्त दिखाई है, वो हिंदू धर्म वो नष्ट हो जाए, वो ये शास्त्रों की बात किसे काम आवेगी। मेरे कोई वंश बढ़ाना है ऐसी नहीं है, परंतु कल्याण हो जाए जीव का, ऐसी बढ़िया बात है, ये बात कब काम आवेगी, कब किस काम आवेगी। आप मानते हो नहीं, बोली बड़ी भारी हानि की बात है, बड़ी दुष्वाणी बात है। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, ये सद्बुद्धि कद बजाऊंगी आपकी, इसका उत्तर नहीं आप बताओ कोई उत्तर। एक एक का प्रसार कर रही है, माया प्रकार कर रही है, तुम करा ले तुम करा ले, ऑपरेशन करा लो ऑपरेशन करा लो, बड़े जोर से लगे हुए हिंदू कौम बड़े जोर से लगी है अपना नाश करने के लिए, बड़ी जोर से आप नाश कर दो पैसे मुसलमान नाश करेंगे ईसाई नाश करेंगे। छोटे छोरों ने रखनी शुरू कर दी स्कूल में भी एक इतना डरपो का आप है चोटी रख नहीं सकते रख नहीं सकते आप, अभी यहाँ चोटी रखी स्कूल में गई कटा ली, आप चोटी भी नहीं रख सकते इतने कायर आप हो गए, क्या करोगे आप क्या दशा होगी। आप मंदिरों में क्या दशा होगी, आपकी पुस्तकों में क्या दशा होगी, आपके बहन बेटी की क्या दशा होगी, ये जरा सोचो तो सही। बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, अनर्थ बड़ा भारी मानते हो गए। कृपा करो कृपा नाथ कृपा करो कृपा करो, मैं बात कहता हूँ थोड़ा वो दुनिया को भी दो कैसो भादो अंधारी रहन दे, दुनिया को भी दो कैसो भादो अंधारी रहन, बिजली प्रकाश के नो ऐसो ज्ञान हठानी है, भादो के महीने अंधारी रात्रि की फिर में हुई, हाथ नहीं दिखता अपना हाथ हाथ नहीं दिखता। हम बड़ नीचे रहते थे 10 बजे से उठ जाते थे जंगल में रास्ता, अब तो जंगल नहीं रहा है, जंगल में रास्ते में खुद दिखता नहीं, बिजली से पर चमकती वहां तो दिख गया, जोर से जाते आगे धीरे धीरे जाते फिर बिजली चमकती फिर कोई लाल टेन नहीं कोई बिजली नहीं कुछ नहीं, हमारी बीती हुई बात है देख रही है, वह दशा हो रही है। कितना भयंकर काम कर रहे हो आप, बड़े भारी नुकसान की बात है। राज के बड़े बड़े अहलकार कह रहे हैं कि जितने राजगी है संबंधी वे सब अपनी खुशी के लिए लोलुप हो रहे, खुशी में बैठेगा कौन जब भविष्य नष्ट हो जाएगा। हमारे ये बात चलेगी हमारे कौन, हमारी बात कौन सुनेगा, हिंदू सब नष्ट हो जाएंगे मुसलमान ऐसे सुनेंगे नहीं कुछ सुनाएंगे, और हम पैदा कहाँ होंगे, ये माता तो शाहजबा देवी कहाँ पैदा होंगे बताओ। इतने भारी दुख की बात है, सावधान हो बहन हो माता हो भाई, आप लोग जब तक चेत नहीं करोगे तब तक हमारा जैसा कितना ही रो कितना ही कहो कितना ही कुकू बनी कुछ क्या कुछ काम नहीं होगा, आप साथ दो तो सब काम हो सकता है। आप आज इतने हो इतने भी आप सावधान हो जाओ बहुत काम होगा, फिर दो दो चार चार पांच पांच दस दस पांच दो याद करो वे करे दो दो चार पांच पांच दस है सब देश अपना पाल हो जाए, परंतु आपके जैसे जब होगा ऐसे करे कृपा करो कृपा नाथ सावधान हो जाओ। अखबार वाला ने पूछा कि तुम्हारा क्या है, कमर ठीक चलता है सब। 33 वर्ष की अवस्था में 24 हमारा ठीक चलता है, सीधे से कोई बाधा लगती नहीं। अब आपको डर भय है कि क्या होगा, बहुत बड़ी भारी हानि है, बहुत हानि है, बड़े भारी नुकसान है सबका। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो परमात्मा। यह सद्बुद्धि कब आएगी भगवान जाने। बड़ा भारी नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान हुआ है, इस नक्ष की पूर्ति नहीं हुई, इसकी पूर्ति कैसे हम बताओ। ये जो संतान नष्ट कर दिया, ऑपरेशन करा लिया, ये आपने नसबंदी कर ली, इस घटे की पूर्ति हो सकती नहीं किसी तरह से। करते रहे फिर कर ही रहे, अदत कर रहे हैं फिर जोर से, इस घटे की पूर्ति नहीं हुई। बोलो घटे की पूर्ति कैसे होगी, हम भी ऐसे बढ़ रहे हैं, फिर क्या दशा होगी आप जानो। नागौर में मनुष्यों के राज्य में जला नहीं सकते, मनुष्य जला नहीं सकता। एक राजा ने सोने की मोहरे देकर ये जमीन खरीदी, मैं कहूं यहां जलाओ, वो जला नहीं सकता। ऐसी दशा हुई नहीं पहले, यदि हुई है 74.5 मन हुई है, जिन्हें 74.5 मन, ये दशा है। ऐसे आपके बीती हुई है फिर भी आप चेत नहीं करते, होश में आते। हिंदुस्तान आपका देश, आपके देश में यह दशा हुई, खूब बढ़ रहे हैं ईसाई और बढ़ रहे दोनों से, हजारों लाखों की संख्या में बढ़ रहे, फिर आप खत्म कर रहे हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण। केवल भोगेशा ये उतनो कर फल विष है न भाई, ये लिखी गोस्वामी जी ने। परंतु आज इन शरीर का फल विषय भोग करना, संतान पैदा नहीं हो जाए, संतान नष्ट हो जाए, इस विषय भोग में संतान नष्ट हो जाए, शरीर खराब होगा, वंश खराब होगा, वंश नष्ट होगा। अगर ये दिशा क्या होगी, हिंदू धर्म में कितने अच्छे अच्छे बातें लिखी है, कौन पालन करेगा, कृष्ण कल्याण होगा। 10 मिनट ऊपर आ गए, कीर्तन करो महाराज, 10 मिनट ऊपर आ गए, हम कीर्तन करो और पुकारो प्रभु, पुकार हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे Thank you. श्री